Plaça de Nou. Benvinguts a Plaça de Nou. Aquest és el programa Castellers de Mollet. Som al 96.3 de la FM i des d'ara i durant una horeta escassa, perquè ja portem un minut i algo, estarem fent un repàs al que ha donat de si aquesta setmana, la setmana de la diada, de la 21a diada dels Castellers de Mollet. Ara se m'ha anat alçant al cel. Acaben d'entrar el Rubén i la Maria Àngels. Bona tarda, bona nit. Tenim aquí... Presento la gent de l'estudi, la gent que som a l'estudi. Avui tinc... El Bori no hi és, ja ho sentiu. Li posem falta, el Bori. Una cru, tiene una cru, Bori. Vale. I estic jo, de locutor. Al meu costat tinc el Roger Parera, el president de la colla. Bon vespre. Bona tarda, bon dia a la gent que ho escolta pel matí. Què tal? Molt bé, molt bé. També tenim el Joan Manel aquí, als aparells informàtics. Sí, molt bona nit. El Rubén, que acaba d'entrar. Hola, bona tarda. Què tal? La Maria Àngels. Hola. I tancant el cercle tenim aquí el Juan D. Molt bé. A l'altre costat de la peixera tenim el Dani Padilla i el programa d'avui, doncs, bàsicament serà una mica de mirada per sobre el món casteller, perquè hi ha algunes coses curioses, interessants, que no voldríem deixar-nos, i després una mirada de melic grossa a la nostra colla, repassant fil per randa tota la 21a diada. Què més? Ja hem dit qui som i quin és el sumari del programa. Recordar els horaris d'assaig de Castellers de Mollet. Continuem assajant? Sí, sí, sí, clar. Tenim dos diades més. Per tant... Quants horaris? Sí, sisplau. Sí. Ja. De dimarts de 8 a 10 i divendres de 9 a 11, si no canvia. I el lloc d'assaig és el centre Civiclera i centre pel carrer Ferrocarril. Molt bé. A part d'això, doncs, també continuen les reunions de Junta. Sí, aquest dimecres fem... Aquest dimecres toca descans. Toca descans, perquè ja portem unes quantes seguides i he estat benèvol amb els junteros i em dic, va, deixem una setmana de descans. També hi ha les reunions de tècnica, just una hora abans dels assajos de divendres, l'escola Gralles, que també està funcionant a ple rendiment, etc. I telèfons per posar-se en contacte amb els Castellers de Mollet. Tenim el telèfon fix. El telèfon fix, el 93-679-4116. Com sempre, ja us ho diem, us respondrà una maquineta i tornarem la trucada quan estem a Junta o a Tècnica. El mòbil l'agafarà en Dani Contreras Garla, que és el 615-384-482. I a part d'això, doncs, tenim la pàgina web, el correu electrònic... El correu electrònic, la pàgina web, castellersdemollet.cat. El correu electrònic info@castellersdemollet.cat, el Facebook obert, Castellers de Mollet, i el Twitter obert, Casteller Mollet. Molt bé. I a més, per qui vulgui entrar en directe, aquells romàntics que encara creguin en la línia telefònica tradicional, doncs tenim el telèfon dels estudis de Ràdio Mollet, el 93 570 68 66. Aquest, però cal atrevir-se a entrar en directe a les zones arsianes. El repeteixo, 93 570 68 66. Aquest programa Plaça de Nou s'emet els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i s'emet una repetició enregistrada els dissabtes d'11:30 a 12:30 del matí. A més, podeu escoltar el programa sempre que vulgueu gràcies al podcast, els podcasts, que el plural no sé quin és, que el podeu trobar a la pàgina de Castellers de Mollet, tant a la secció de Plaça de Nou com a la pàgina inicial amb un petit reproductor. I amb un parell de dies de retard. Ah, sí. Què passa? Ha sonat a retret, a queixa. No. Si normalment quan t'encarregues tu són més, són ja, la setmana dos, però... Avui, per no, començar dic... ja se m'ha obligat el pendrive per gravar-lo, no, imagina't. Ho dic perquè no. El Bori normalment ho fa la nit... Bueno, això els que ja veu... Escolta més el podcast, que jo no ho faig gaire. Sí, sí, però un dia i mig, sí. I no passa res. El Retxe. Bueno, Retxe ja ens explicarà quin dia ho has pogut escoltar. El Ruben avui no, aquesta setmana no l'escoltarà, oi que no? Bueno, però, segurament no tindrà etapa. Fem una... Passem una petita cortina i continuem. Entrem en matèria. Jo entraria en Montcastell. Doncs tornem-hi. Montcasteller, què ha passat? Ha passat alguna cosa a part del que ha passat a la nostra plaça, Prat de la Riba, i la nostra colla? Perquè jo m'he passat com 3 dies aïllat, només concentrat, res, amb Mollet del Vallès... Bueno, hem fet alguna actuació... Jo comentaria, em sembla que va haver un parell de garrotades a baix. Poca cosa més. Sí, com les nostres. Uns d'arròs han recollit llenya per tot. Parlem de Valls, si us sembla bé, per començar. Valls ja havia creat una expectativa increïble, sobretot la colla vella. La colla joves no havia aixecat gaire veu sobre què pensaven fer, però la colla vella sí que havia creat una gran expectativa amb el... Bueno, la vella també tenia el seu cartell. Amb el 3 de 10. La jove també tenia el seu cartell ja. Sí, però almenys jo a la premsa el que havia vist més era la colla vella, no? Naturalment, però aquest intent de 3 de 10, que està molt bé, que havien recuperat l'esperit d'aquell any que van guanyar el concurs amb aquell 3 de 10, etc. Clar, l'anunci és veritat, com més anuncies una cosa més bèstia, si després no la pots aconseguir, evidentment la decepció és més gran. Finalment, la colla vella va intentar més vegades en una sola actuació aquest 3 de 10 que en tota la seva història. Bueno, sí, realment sí, perquè el 3 de 10 el va intentar, va ser concurs que va ser quan el va carregar, i un parell de vegades, més o tres. Però no, com a número de vegades, sí. O sigui, a part d'intentar-ho tantes vegades, no ho va aconseguir cap d'elles. El va desmuntar, excepte una que va caure, no? No, un intent desmuntat i dos intents. Dos caigudes. Va caure 2 vegades del 3 de 10. A la primera ronda va ser un intent desmuntat i després un intent, i em sembla que va ser a segona ronda un altre intent. Per contra, la colla joves... Segona ronda, però després de... Després de carregar el 5 de 9. Per això. Van carregar el 5 de 9 en segona ronda. I després van fer un altre intent a tercera ronda. Correcte, sí. I van acabar... Amb el 3 de 9. Per contra, la colla jove semblava que la sort li venia de cara i ho tenia tot. Li anava sortint tot i com per desesper de l'altra colla, no? El 5 de 9 el van descarregar, també van descarregar el 4 de 9 net i finalment van només carregar un pilar de 8 en Forro i Manilles. Només carregar-lo, que ja es diu aviat, però vaja. Bueno, però la veritat és que el 4, jo he vist el vídeo del 4 de 9 net i realment està maco. No està com... com els de Vilafranca, potser, però... Com el que van descarregar a Vilafranca, vols dir, o com no. Els que ha fet la colla de Vilafranca en guany? El 4 en un net de la jove el tenia com l'altre que va descarregar. Molt bé. O sigui, treballat, molt treballat, però es va deformar al final del castell quan sortien 600. O sigui, no, si teníem dubtes de la vella... que vagin a Vila-rodona. El poden veure un altre cop. En fi, en tot cas, el resum seria aquest, no? Una actuació de Santa Úrsula en què en principi la vella sortia com amb la gran expectativa, al final se l'acaben portant la colla joves per la porta gran i amb gran desesper per part de la colla rosada. Bueno, és que aquest cap de setmana que hi havia moltes diades. Hi havia més coses, eh? Hi havia moltes diades. A Girona, les fires i festes de Sant Narcís també. Les tres importants eren aquestes, la de Mollet, la de Girona i la de... Sí. I la de... Valls, no? Però després hi havia més diades. O sigui, més diades que s'han tirat Montcastell. A Girona, Minyons de Terrassa tampoc va estar a l'alçada de les expectatives que havia generat. Ni Minyons ni... Ni Capgrossos. Ni Capgrossos. Bueno, no va estar a l'alçada. No li van sortir més les coses. O sigui, no... Va ensopegar-se amb la Torre de Nou i tot seguit va continuar ensopegant-se una darrere l'altra. O sigui, no va acabar de sortir del tot bé. La caiguda de la Torre de Nou sé que va ser complicada i va caure malament, i doncs, del 4 de 9 que va carregar també, que no el tenen des del principi de temporada, han descarregat dos i han carregat altres dos o tres, no l'acaben d'agafar i no, Minyons no acaba d'estirar-se, no, aquesta temporada. A part d'això, interessant també remarcar que la colla de Gràcia doncs, va carregar el seu primer... Bueno, Capgrossos va acabar amb un 5 de 7, eh? Capgrossos de Mataró va acabar la seva actuació amb un 5 de 7. No de cal, fet, no cal, 4 de 9. És un resum tan important. Va carregar, el que va carregar va ser el 3 de 9. Sí, el que va carregar va ser més el 3 de 9. Sembla que el que va, o sigui, va carregar-se el 3 de 9 i després va acabar amb un 5 de 7, perquè va venir unes quartes i unes quintes que van... que no... no van tornar a pujar i llavors van tindre que baixar al nivell de 5 de 7. No acabar tampoc de despuntar Capgrossos. Més, com deia, els Castellers de Gràcia, la colla de Gràcia, van carregar el 3 de 9. Estàs afegit a les colles de 9. Sembla que en van 11, moderna. En van 11 aquesta temporada. De l'era moderna, o sigui, sí. Un altre que s'ha ficat al carro, de les colles de 9, i realment... magnífic, no? O sigui, ho va intentar per primera vegada l'any passat a concurs, que ho va tindre que desmuntar just, sembla que va ser quan va posar 15, no va arribar a posar 600, perquè no... I ara aquest any pues, l'ha carregat. Qui no ha tingut la sort de carregar-lo és Saballut. Saballut, que també van fer una prova per la seva diada, i aquesta setmana pues, se l'han tornat a ficar per sobre abans de carregar-lo. M'agradaria destacar també que els companys de Caldes van estar a Torredembarra i que el castell més significatiu, més important dels de Caldes va ser el 3 de 7. Bueno, Caldes està bé. Caldes està... aquest any torna dintre aquest 3 i 4 de 7. El 4, que em semblava que a principi de temporada no el tenien, i al final l'han descarregat, i el 3 de 7 que l'han repetit diverses vegades. I no el van fer el 4, només van fer el 3. No, el 4 és que se l'ha resistit una mica, no? Però setmanes enrere sí que ho va fer i... i aquesta setmana ha tornat a tirar el 3 de 100. Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més del món casteller. Suposo que hi ha hagut bastantes actuacions. No té per què haver-n'hi gaires. Abans, el dia de Santa Úrsula, la dia de Santa Úrsula, ningú s'atrevia a posar una hi havia actuació. Moltes, hi havia moltes diades. Sí, hi havia més de 10 o 15 diades de colles. Però encara recordo... A part de la Roser, no? I aquesta, que no eren diades, eren fires, no? Però hi havia diverses diades. Encara recordo una polèmica molt gran de que, bueno, evidentment, si la teva diada et coincidia amb la Santa Úrsula, pues, havies de... Bueno, hi havia gent que no muntava diades. Que no muntava diades per poder anar a veure l'actuació de Valls. El que passa és que, clar, que ara amb 80 colles, pues, suposo que, clar, o sigui... No, però, Juan, sí. Jo estic recordant la primera vegada que Minyos de Terrassa va tirar el 4 de 9 net a les festes de Sant Narcís. Es va crear una polèmica increïble perquè deien que allò era boicotejar directament l'actuació de Santa Úrsula. Es va crear a Valls. Sí, i em sembla que és l'única vegada que jo he vist a la vella i la jove de cort. Sí, això sí. O sigui que, a veure, estàvem allà a plaça. Estàvem allà a plaça quan va descarregar el primer 4 de 9 net. Sí, sí, hi havia tot un llenguatge gestual entre la gent del balcó que tenia la ràdio parlant amb la gent de baix de la plaça i la sensació general és que era una falta de respecte imperdonable. Jo crec que Minyons ho va fer també per això, per poder coincidir, que coincidessin dues opinions de la jove i la vella en un moment donat. Jo només he vist la vella i la jove, o sigui, coincidir amb la mateixa opinió, és aquí quan va ser a Sant Narcís i al concurs, quan va quedar tercera a Vilafranca, que va guanyar el concurs el 2002, la vella, i com a segon va quedar la jove, i s'aplaudien uns als altres. I això va ser l'única vegada, ha sigut l'única vegada que jo he vist aquestes dues colles que estiguin d'acord. Evidentment aquest debat està superat absolutament. El dia de Santa Úrsula cada colla pot tirar els castells que tingui, per molt grans que siguin. De fet, aquest cap de setmana actuaven 38 colles, em sembla que llegia. Sí, sí, hi havia moltes. Sí, vam mirar la crònica, l'agenda de la setmana passada era molt ampla. Però no, bueno, jo sabem, perquè al principi de temporada, quan en Dani intentava tancar l'agenda, totes les colles deien no podem o no venim perquè hi ha Santa Úrsula. Vull dir, era o una o altra. Saps? Vull dir que era molt complicat. També, com a dada, dir que la Santa Úrsula va acabar a un quart de 6 de la tarda. Uf! Sí. Santa Úrsula va acabar a un quart de 6 de la tarda, a les 5 i quart. Vull dir, i lo fort era que... Fins... Perquè la vella va marxar de la plaça, si no... Encara hi serien intentant... Però quan estaven tirant el pilar de 8 de les joves de Valls, que haurien ser les 4 i mitja, la plaça estava plena, encara. Dir... És raro, perquè Santa Úrsula normalment no és una diada llarga, no és una diada que es faci passar... Començava a la una i mitja, per això. Normalment no. Normalment en dues hores està tot dat i beneït. En dues hores i a vegades menys. Sí, tot va només són dues colles, durat. També. No és, evidentment, com un Sant Fèlix, en què hi ha quatre colles de màxim nivell. N'hi ha dues, són potents, és veritat, però en una hora i mitja, dues hores, normalment ho tenen tot fet. Ara... També hi ha hagut alguna vegada. Sí, 4 hores. Recordo bé estar fins passades les 4 en aquesta plaça algun dia a Santa Úrsula, sí, sí. Sí, sí, per això vull dir que és... Ara en guarda 6 ja és exagerat. Clar, és que quants intents es van fer? Llavors, jo peus desmuntats, vull dir, imagina't. Em sembla que la veia abans del primer intent desmuntat... Sí, ja havia desmuntat. Ja va desmuntar un peu, vull dir que... Sí, sí, abans del primer intent va desmuntar un peu, però bueno. Que ja imagina't. Vull dir que un peu d'un 3 a 10 és un quart d'hora ben llarg i 20 minuts, vull dir, ja... Em sembla que portaven una hora i mitja d'actuació i, no. I només portaven mitja primera ronda. Vull dir, després d'una hora i mitja vas... És poc, això. No? Bueno, realment és de les llargues. Sí, sí. És que recollir llenya i porta per temps. Per tot l'hivern, eh? I castanyes per tot. La pregunta és, algú sap si els de les joves aquesta nit han deixat un bon cabàs de llenya davant del local de la vella? Ha sortit això? No ho he preguntat. Ah, una altra cosa que també s'ha de destacar. El 5è, 5 de 9 de la jove de Tarragona, eh? 5è, 5 de 9 aquesta temporada. Descarregat. 5è, 5 de 9 descarregat de la jove de Tarragona. I tots seguits, no? Bueno, és el 6è seguit, em sembla. Perquè seguit vol dir que l'any passat, la temporada passada, van tirar última hora de temporada, van tirar un sense caure. Però d'aquesta temporada, 5. 5 de 5, el que volien. Sí. No, està bé. S'ha destacat perquè realment tenen un potencial molt gran, també, aquesta gent. Molt bé. Doncs si no voleu afegir res més sobre el món casteller en general, passem una petita cortina i entrem a parlar de les coses de casa. Doncs continuem, ja entrem a les coses de casa. Aquesta, ja el que queda del programa, tot el dedicarem al que ha estat la nostra setmana de diada, la 21ena diada, la majoria d'edat d'abans, eh? Quan la gent feia era major d'edat, als 21. Jo no me'n recordo. Jo tampoc. Vale. No havia nascut. Però m'ho han explicat. Bueno, hi ha coses que encara només es poden fer als 21 anys, em sembla. No ho sé. Vols dir només els 21 o a partir dels 21? A partir dels 21. Si només els 21 tens un problema. Tens un any per fer les coses. Hi ha coses que no podem fer, llavors. Ja. Doncs això, la colla ha fet 21 anys. I durant tota la setmana i... vaja... Durant tot l'any. Durant tot l'any s'han anat fent coses, però vull dir que aquesta setmana especialment intensa, pràcticament, no hi ha hagut dia que no hagis hagut de fer alguna cosa per la colla, no? Això sobretot ho sap la gent de la Junta, que és una feinada increïble gestionar-ho i lligar-ho tot perquè més o menys les coses arribin a bon terme. Una de les coses que s'havien programat, una de les activitats, eren assajos especials. A part d'assajar el dimarts i el divendres, com cada setmana, doncs també vam assajar dijous. Dijous, sí. Per què no valorem una miqueta aquests, els assajos d'aquesta setmana? Bueno, ja tenim aquí el cap de colla. Els assajos d'aquesta setmana s'havien plantejat directament assajar el que volíem tirar. I es va fer un gran esforç perquè, sobretot la canalla, tingués moltes proves del 5 i del 7, que són proves que necessites més gent i molts cops no acabes de tirar. Després també vam fer moltes proves d'un 3 de 7, hipotètic, que no va acabar portant-se a plaça. Però bueno, són proves que estan fetes i que és feina feta per aquella temporada que encara no hem acabat. També se va treballar una miqueta el pilar de 5 aixecat per sota, que tampoc es va acabar portant a plaça. Sí. Aquesta també era una idea de... Sí, bueno, era una idea, passa que crec que és una idea que vam tenir massa tard, no? Potser dues setmanes abans i sí que haguéssim arribat a tenir aquest pilar. Molt bé. Això quant als assajos. No sé si algú vol afegir alguna cosa més d'aquests assajos. L'últim d'aquests assajos es va fer a la plaça Prat de la Riba. Feia tan bon dia que no vam fer l'assaig a dins del Mercat Vell, sinó que directament a la plaça està com un assaig al carrer més. I jo crec que va ser un assaig bastant guapo, no? Sí. Amb participació, amb... I vam aprofitar també per fer el pilar baixat per les escales. Correcte. Que ja el vam assajar l'altre cop que vam fer l'assaig a Prat de la Riba. I, bueno... No, el pilar va estar molt bé, tant el dissabte i tant el divendres com el diumenge. I l'assaig de dijous va estar també bastant complet, sí. La gent, o sigui, va fer moltes proves. general, aquesta última setmana de diada. Espero que de cara a la setmana que ve i de cara a l'altra encara no baixem la guàrdia, perquè, com he dit abans, encara queden un parell d'actuacions i seria important acabar la temporada bé. Molt bé. Dèiem que durant pràcticament tota aquesta setmana cada dia treballaves per alguna història de... Si no és anar, doncs, programar o preparar assajos, anar a comprar, anar a preparar aquí, lligar coses per tenir després durant els tres dies intensos al Mercat Vell, no? A part d'això, doncs, el que fem és desembarcar directament el divendres a partir del migdia i tota la tarda, desembarquem al Mercat Vell. Bueno, el que va ser des de primera hora del matí. Des de primera hora del matí? Sí, van quedar a les 9 del matí. Bueno, el que passa és que, clar, vam esmorzar, també val a dir. Vam esmorzar a les 9 del matí i vam començar a les 10 i mitja. 10, no, a les 10 van... Ja, que a mitja tarda ja estava cervesa fresca, com és possible? Això és que vol començar molt d'hora. A les 10 del matí, a les 11 ja estava tot connectat i refredant, vull dir que... Sí, vam començar el divendres al matí, no porta cosa, ja. Repassem, si us sembla bé, els actes de diada així, un per un, en el seu ordre cronològic, i expliquem una miqueta les anècdotes, les sensacions que hem tingut, si us sembla bé, no? La primera cosa era, doncs, aquest muntatge, aquest desembarcament directes en el Mercat Vell per convertir-lo en casa nostra. Enguany hi havia algunes normatives una mica diferents que restringien la porta, l'accés, els aparcaments i tot això. Hem tingut una mica d'embolic. Però, bueno, al final s'ha coordinat i s'ha complert la normativa al 100%, no? Sí, i al mateix temps. Si haguessin tingut que evacuar, podien haver sortit tots per la mateixa porta, girant a la dreta, com volia l'Ajuntament, i feina haguessin tingut si hagués girat a l'esquerra, però bueno. Hauria anat a parar directe a les calderes de Pere Botero. No, per aquesta part s'ha complit, d'aquesta part, no? O sigui, el desembarcament va ser de tot el dia i un desembarcament de tot el dia i part del dissabte correspon a després tenir que necessitar un dia i mig per treure tot, també. No pensi que no és el mateix que temps que portes, tens que invertir-ho després en treure-ho. Com dèiem, doncs, divendres el primer acte que hi havia de diada era l'assaig a la plaça Prat de la Riba. Un assaig en què va participar, doncs, tota la gent que estava per la vora, el Marfà tancat, no volia dir-lo del Marfà per no fer propaganda, però bueno. Del Marfà? Sí. Però ja és habitual que si fem la diada en les dates normals, doncs no puguem, estigui tancat, vaja. Després d'aquest assaig, doncs, va haver-hi entrepans, menjar per tothom. Un petit. Sopar així a peu dret o com vulguis, i amb una miqueta de beguda, i després DJ Parera. Bueno, hi havia diversos DJs apuntats, però al final van saltar uns quants, no? Bueno, la idea era que tothom qui volgués i tal, però bueno, és igual. Vull dir, la qüestió era el primer dia fer una miqueta de música en jornada nostra, i el fort, diguem-ne, quan la festa venia el dissabte, no? A part, el divendres a la una, em sembla, una i quart, ja vam haver de tancar música, vull dir... Una i quart era l'hora per tancar música el divendres. Sí. I bé, va ser l'hora que es va tancar, evidentment, després a dintre i a fora ens va quedar una molt bona estona, també. Però bueno, el primer dia era escalfar motors, era tampoc era qüestió de cremar tots els petards de tot el foc a la primera nit, no? Va haver-hi cacauets? Jo crec que sí. Jo també crec que sí. No sé. Jo, com no tenia cap càrrec a la Junta i això, pues, aquest cap de setmana, pues, he fet una mica de... La puta i la Ramoneta. Sí, això. Mira, no sabia com dir-ho, però pot ser que tingui raó. Sí, quan ja va marxar tothom, jo vaig treure entre mig d'aquesta gent que no volia marxar, que li donés set. Va treure el piste, cacauets, canxitos... Va ser molt divertit. Vam estar quasi bé que fins a... No, vam estar fins a les 4. Les 4 del matí. A les 3 va... El senyor president es va aixafar la festa. Sí, jo a les 3 vaig dir, senyors... I algú va dir fora, i ens va quedar fora al carrer, i llavors ja no teníem res, però bueno, vam estar xerrant una estona fora, sí. Molta gent nova, aquesta gent que... Al principi ja es deien motivats, que ara fins a final de temporada no s'han tornat a dir motivats. Han estat tota una part intermitja de la temporada que no s'ha sentit res més de motivats. Jo fins ara que han volgut treure un altre cop la bandera. Bueno, si s'heu donat feina, no? I estem ja més liats, com que... Ja. És que, d'una manera, també, Al principi hi havia un poc més, que si motivat, que un grup, no sé què, sí. Pues bueno, sí. Motivat a la Junta, a treballar, a la tècnica. A treballar, a la tècnica, vinga, va. A veure si... Ara ja no s'ha comptat res més en tota la Junta. En tota la tècnica, en tota la temporada, no he tornat a sentir algú de motivat. Fins ara, que han tornat a treure la bandera de guerra i dir, mira, doncs pues ara fem brases, fem... Bueno. Gent cacauets. Jo voldria comentar que crec que la primera anècdota de la Diada es va donar en aquell mateix moment. Ah, sí? Explica-ho. Entre les 3 i mitja a les 4, quan jo vaig tancar, va passar una cosa per allà davant del Mercat Vell. No, Juan de? Ah, ui, un em volia donar un petó. Sí. Em sembla que vas lligar, no? Això diuen en males llengües. No, no, però no va quedar res més amb això, només que un noi que passava per allà que... Va juntar ja entremig de la gent jove i això, i van començar a riure una mica, no? Van fer una mica la conya amb ell. I va a dir que tenia una mica elevat el grau d'alcohol, i llavors... Però no era agressiu, era divertit, i ens ho van passar molt bé aquesta estoneta. No sé si voleu afegir alguna cosa més del divendres. No. Doncs llavors fem una petita pausa, posarem un tema musical, un tema de Blaumut que es titula Massa tard. S'ha fet tard, el bar ja tanca i sortim al carrer. La nit és plena i tot camina lentament. Aquell temps ens va oblidar. Hem viscut arrepenjat jugant amb el destí. Les hores esborren l'absència de tants anys. Sé que tot igual. I veig com brilla aquesta nit. Fa temps que no em sentia així. I els dos ens vam tirar de cap a un mar perdut. I fins que va arribar el matí, en aquest llit dos nàufrags estan ofegant. És massa tard. No dic res, esmorzarem records i cruzanem. Darem somriures i tempestes, no sabrem d'on bufa el vent. Bona nit, quan vulguis ho tornem a repetir. El sol que crema rere la finestra entrarà sense permís. I ja aquesta nit s'ha fos la llum de l'esperit. Són contes d'uns avantpassats que van morir. I fins que va arribar el matí, nadant fotuts en aquest llit, no queda els llençols. És massa tard.